Passa. E ma mamma ya santo. Passa. Ma mamma ya jolo. Passa. Ma mamma ya lemba. Passa. Passa. Passa. Ma mamma ya chi. Passa. E banda chi. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa.